Cangkurileng, cangkurileng, cangkurileng, cangkurileng, dinadahan ngarang rangan, api nineng, api nineng, api nineng, bisa sayang rereng cang, bila sare, sasa kola. Diwari kantun pahasna Tila sarang sasakola Diwari kantun pahasna.